Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Allah Teala'ya Celle Celaluhu tam teslimiyet. Allah Teala buyuruyor bizlere Bakara 112. ayet-i kerimesinde Bismillahirrahmanirrahim. Bela men esleme ve şehü ilahır. Bela kelimesi Arapçada hem evet taşı anlamına geliyor. Bir de idrab deniyor. Önce konuyu nefediyor. Hayır öyle değil, böyle anlamına geliyor. Bela evet men esleme vecehü lillahi. Kim Allah-u Teala yüzünü döner, Allah-u Teala Celle Celaluhu tam teslim olursa. Allah-u Teala teslim olmak konusu dünyada tabi bunu bazıları anlayamazlar, bu konu ağır gelir kendilerine. İnsan sonunda Allah-u Teala'ya teslim oluyor ama herkes ama sonunda. İnsana kadar dirense de, alnını secdeye koymasa da, başka sapık görüşleri benimsese de, sondaki herkesin o sonunda herkes o kefeni giyiyor, mesela konuyor tabi. Bela men esleme, eslem teslimiyet. İnsan denen varlık yalnız tabi beden değil. İnsanın kalbi, ruhu, bedenin Allah-u Teala'ya tam teslim olması. Burada Mevlam buyuruyor, vecihehu. Bir kimse yüzünü Allah'a teslime döndürürse, yüzünü. Neden böyle diyeyim, buyuruyor Mevlam, yüzünü diye burada buyuruyor. Bir insanın yüzü ne dönerse, kişinin bütün her şeyi de o döner muhteremler. İnsan yani yüz, insanın yönü anlamındadır. Bir insan hangi yöne yönelirse, kişinin gözü oraya bakar, ayağı oraya yürür, el o tarafa yürür, insanın fikri, tefekkürü de orası düşünür. Demek ki nedir bu? Bir teveccüh denir buna. Teveccüh, bir kimse yüzünü, yönünü Allah-u Teala dönerse, bir kimse dünyada bile bir işe meşgul kişi, bir meslek olsun, başka bir şey olsun, meslek olsun, bir insan yönünü, yüzünü ne dönmüşse ancak onunla meşgul olabilir, arkası hatta bırakır, arkadakini bırakır. Yani şu anlama geliyor, Allah'tan başka ne varsa onları arkanıza atınız Mevlam buyuruyor. Bu tabi dünyaya terki anlamına gelmiyor. Ama gönlü, kalbi Allah-u Teala'ya bağlamak anlamına geliyor böyle. Ve hüve muhsinün. Bir kimse muhsin olduğu halde yüzü Allah-u Teala döner, Allah-u Teala Mevlam da Celle Celaluhu tam teslim olursa. Muhsin ne anlama geliyor? Biliyorsunuz isim vardır Muhsin diye. Bu da ahsene yusunü'den istifade denir buna Muhsin. İhsan iki yani kökeni mastarı ihsandır. Hüsnünden gelir sülasisi de. Hüsn güzellik anlamına gelir. Bir kimse Allah-u Teala'ya dönecek ama nasıl dönecek? Güzellikle dönecek. İsteyerek, severek dönecek Allah-u Teala'ya dönecek. Bir kimse evet namaz kılıyor. O anda yüzünü Mevla'ya dönüyor kul. Ama eğer namaza isteksiz geliyorsa, namaz kendisini sıkıyorsa, gönlünsüzse, Mevla namazı ne yapsın? Demek ki ne olacak? Ve muhsinin güzel olacak, istekli olacak. Bir kimse yemek yediği zaman bile eğer o kişi, o kimse sevmediği bir yemeği yemek zorunda kalırsa isteksiz olur. Zoraki olur, artık yani lokmada zor çiğner. Ama bir insan bir yemeği severek yerse ne olur? Onun tabi tadı başka olur muhtemelen. Demek ki namazı da severek kılmak gerekiyor namazı da, severek kılmak gerekiyor namazı da. Medine Münevvere'de bir muhterem zat vardı. Osman Efendi isminde, Allah rahmet eylesin, her yönden açıdan bir örnek kamil insan ekeni. Aslı Konyalı kendisinin, yani Konya'da doğmuş. Babası Buhara'dan Konya'ya gelmiş. Babası Buhari Konya'ya gelmiş. Orada bir hanımla evlenmiş, kızı evlenmiş babası. Babası Buhari, annesi Konyalı. Osman Efendi Konya'da doğmuş. Çocukken Medine'ye gelmişler, yerleşmişler ailece bunlar. Askerine Medine yapmış. Hatta meşhur Fahrettin Paşa vardı, Allah rahmet eylesin. Yani Medine müdafiği, Medine'yi savusan kişi. Onun da sır katibiymiş ki askerine kendi sır katibi. Yani gizli evraklara bakan askermiş onun başının yanında. Bir gün bu Osman Efendi, Allah rahmet eylesin, biri şöyle bir şey sordu muhteremler. Öyle muhteremdi ki hemen atılmaz cevap birdenbire. Hemen acele et atılmazdı. Çok gayet sakin. Şöyle bir soru sordu. Hocam dedi buna, bir insan namaz kılarken bir yerine kaşırsa, bir şey yaparsa namazı bozulur mu? Gerçi bu soru öyle bir zata sorulmaz ama bir zattır ama o kez sordu bunu. Soru tekrar soruyu. Hocam, bir insan namaz kılarken bir yere kaşınırsa, orasına kaşırsa namazı bozulur mu diye sordu. Hemen cevap vermedi. Şey baktı kişiye, ona bir ayrı bir soru yöneltti şimdi Osman Efendi, Allah rahmet eylesin. Dedi ki ona, yavrum dedi, eskiden askerlikte bir kural vardı, hazır ol diye askerlikte, eskiden dedi. Yine var mı hazır ol diye bir kural askerlikte? Var hocam. Dedi mi bu hazır ol dedi, ne demek? Yavaş konuş tabii. Hocam, hazır ol deyince insan taş gibi kalır. Öyle kımıldamaz. Sordu. Peki, bir insan hazır oldayken sağa sola bakabilir mi? Bakamaz hocam. Gülebilir mi? Gülemez. Konuşur mu? Konuşamaz. Bir yerine kaşır mı? Kaşıyamaz. Sinek olsa kovamaz mı? Kovamaz. İşte namazı böyle olacak. Bak, muhtemelen. Hazır ol komutu dedi. Nedir? Allahu Ekber dedi. Allahu Ekber. Bu Allahu Ekber hazır komutu. En büyük Allah diyor. Allah yönel. Anlamaya geliyor. Yapılmaz dedi. Yani bu bir ibret olarak bizlere inşallah muhteremde örnek olsun bizlere bu. Demek ki askerlikte hazır komutu belirli zamanlar bir insan bir yere kaşısa da, sinete konsa da, iğne batısa da, arı soksa da insan kımıldayamıyor askerlerinde. Namazında böyle olması gerekiyor. Gerçi fıkıh olarak bir insan bir rükunda tek elinde iki sefer kaşıyabiliyor. Buna izin var ama fıkıh olarak. Fakat maneviyatta, tasavvufta nedir bu? Allah huzurundan biraz da bir ayrılma anlamına geliyor. Bir kimse muhsin olduğu halde demek ki Allah-u Teala Celle Celaluhu yönelirse, Allah-u Teala Mevlamıza tam teslim olursa. Muhsin'in bir anlamı hüsn kökenden geliyor. Güzellik. Güzellik isteyerek seve seve yaparsa. Bunun için çocuklara bile namazı sevdirmeye çalışmak lazım. Çocuklara bile namazı. Böyle bağırarak, çağırarak böyle tepede inme. Baskıdan ziyade ne gerekiyor? Sevdirme gerekiyor. Bir hadis okuyayım bu konuda inşallah önce. Hadis Tabarani'de buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Habbullah ile ibadihi yuhbibikumullah. Allah-u Teala'yı kullarına sevdirin, Allah sizi sever buyuruyor Peygamber. Allah-u Teala'yı, Yerce Mevlamızı kullarına sevdirin. Allah da sizi sever. Demek ki konuştuk kimselere, çoğuşluğumuza, çevremize ne yapmamız gerekiyor? Allah-u Teala'yı Celle Celaluhu sevdirmemiz. Biz genelde şu Kur'an'ımızda bile haşa hep Allah-u Teala'yı böyle adeta sanki bir sevdirmemeye özen gösterir haşa. Ne deriz değil mi? Yapma, Allah taş atar, Allah böyle yapar, Allah böyle yapar. Allah'tan soğutma ya. Allah'tan soğutma böylece. Böyle sırf korku olmaz. Ne yapmalı çocuk? Daha çocuk eğitilirken, daha ufak küçükken Allah-u Teala severek. Bak yavrum, işte namazını kılarsan ve Allah sana böyle sevap verir, Allah sana böyle ecir verir, Allah seni cennetine koyar. Bak eğer sen işte böyle kötü söz söylemezsen, kötü söylersen Allah şöyle böyle yapar yerine, Allah-u Teala sevdirmeye çalışma gerekiyor. Bak yavrum, işte ağzına böyle kötü söylemezsen, ama bir sakın ha! Böyle kötü söyleme sakın, iyi konuşursan Allah seni sever bak. Allah sana şunu yapar diye. Demek ki Peygamber'in tavsiyesi, Allah'ın kullarına Allah-u Teala sevdirin, sevdirin. Gerçekten muhteremler, bir insan Allah-u Teala'yı sevdi mi, teslim olmak, kulluk yapmak, içinden kişiden doğar. Doğar muhterem. Bir insan evine, birimize, sevdiğimiz bir misafir gelse, ne yaparız? Ona karşı elimize geleni yaparız, yaparız. Bunu zevk yaparız, bundan yorulmayız. Ama evimize gelen bir kişiyi sevmiyorsak, ona hoşlanmıyoruz ama artık kapıya da gelmiş işte. Telefon diye geleceğim, geleceğim, geleceğim mesela. Artık böyle kabul edilmiş. Bu nedir? İsteksiz olunca başka olur muhtemelen böyle. İbadet de bunun gibi işte böyle, namaz da böyle. Ne demek değil mi? Allah o zaman dikilmek celerci alıyor, Allah'a sevmek. Bu muhsinin bir anlamı bu. İkinci anlamı ihsanın. Bir gün Peygamberimizin mescidine, Peygamber zamanında bir yabancı gelmiş. Yani Hazreti Ömer, Hazreti Şerif'i bir rivayet ediyor. Hazreti Ömer şöyle buyuruyor. İçimizde onu tanıyan yoktu. Yani Medine civarında değil. Yabancı ama üzerinde yol eseri yoktu. O zaman gelenler ya deve ile ya yürüye gelikleri için yola yanarlar, terlerler, üst başları toz toprak olur, terden beraber kirlenir, kokar üstleri bile gelik zamanlar. Bu gelen kişi Hazreti Ömer buyuruyor, üstündeki giysileri bembeyazdı, kar gibi bembeyazdı, tertemizdi. Sanki bir odan çıkıp buraya gelmiş. Ama Medine civarından değildi, uzaktan geliyordu. Bu gelen kişi Peygamber'in yanına geliyor, diş çekiyor, Peygamber'in dizlerine oturuyor. Peygamber'e bazı sorular sordu bu. Peygamber cevap verdi buna, o da her seferinde evet doğru söyledin diye Peygamber tasdik etti. İşte bir sorusu şu, ihsan ilgili olduğu için. فَاَخْبِرْنِي عَلَى الْاِحْسَانِ Ya Resulallah, bir de bana ihsandan haber ver. İhsan nedir? Kâl aleyhisselam, Peygamber cevap verdi. اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَنْدِكَ تَرَاهُ Allah ile kulluk et ki, Allah'ı görüyormuşsun gibi. Bak burada, كَنْدِكَ, burada kef, kaf deriyor buna. Bu kaf burada teşbih işindir, benzetme işindir. Allah-u Teala'yı görüyormuşsun gibi. Yani Allah-u Teala'yı göremezsin dünyada. Anlayın. En ta'budallâhe ke enneke terâhu. Allah-u Teala'yı görüyormuşsun gibi Allah ibadet etti. Fe'in lem tekün terâhu. Sen Allah'ı göremesen de fe'in yarake. Allah seni görüyor. Allah'ın seni gördüğünü bil. Allah'a kulluk et. Bu da nedir? Tasavvufi olarak ihsan anlamı budur. Bir anlamı böyle şey. Demek ki kul ne yapacak Mevlamıza? Kulluk ederken, teslim olurken Allah'ı görüyormuş gibi. Tabii göremeyiz. Nasıl göremeyiz? dünya gözüyle göremeyiz muhteremler. Bu dünya gözü göremez. Neden? Allah onu öyle yaratmış. Cinleri de göremiyoruz, melekleri de göremiyoruz, havayı da göremiyoruz. Havada gazlı gazlar var. Renksiz de bunlar böylece. Demek ki gözümüzün görüşü kısıtlı. Kulağımızın duyması kısıtlı. Her şeyi göremeyiz bizler. Bırakın şu melekleri, cinleri de ruhumuzu göremiyor. Ruh. Yani aslımız, özümüz ruhtur. Nedir ruh? Bir sır-ı ilahi bak. Bilemiyoruz böylece. İnsan ruhunu bilemiyor. İnsan onu göremiyor. Bunu göremiyoruz. Bunun için Allah bizi böyle yaratmış ki iman gaybi olacak. Yoksa biz dünya Allah-u Teala görecek bir halde olsak emin olun muhteremler, tuvalete giremeyiz ki azıcık ama tuvalete giremeyiz. Banyoya giremeyiz. Yatamayız. Haya edepten, terbiyeden, azamet-i ilahiden. Bunun için öyle biz dünyada gizliyor kendisini böyle. Ama inşallah cennette görecek muhteremler. Mevlam buyuruyor, وُجُوهُنْ يَوْمِيذٍ نَعْضُرْ اِلَى رَبِّهَا نَعْضُرَهُ ya. Yüzler nur olacak, parlayacak. Ne zaman? Cennette. Şimdi cennete insanın tabi yapısı kökten değişecek, ikinci yaratılışta. Kökten değişecek. Ancak o zaman insan Mevla'yı görebilecek. Yani dünyada eğer bu dünya gözüyle Allah-u Teala Celle'yi görülebilseydi, Has-ı Musa Aleyhisselam görürdü. Musa Aleyhisselam. İstedi çünkü. Tur Dağı'nda Mevla ile konuşuyor. Vasıtasız. Cebrail yok arada. Adı Kelimullah Musa Aleyhisselam. Ne demek Allah'ın kelamını duymak? Allah'ın sohbetinde Musa Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam yandı. Yandı bütün hücreleri. Bütün her zerresi yandı Allah diye yandı. Yandı yandı dayanamadı. Ne dedi? Erini enzu ileyk. Rabbim bana kendini göster. Yandım seni göreyim dedi. Cemalini göreyim dedi. Böyle buyurdu. Kale len terani. Göremezsin Musa. Dayanamazsın. Şu karşıdaki dağa bak. Dağa baktı. Böyle dedince ne oldu? Cealü dekken dağ paramparça oldu muhteremler. Ve hara Musa sayıka. Musa düştü bayıldı muhteremler. Yani bizler sahabe-i kiramdan biri peygamberimize çok yalvardı. Ya Resulallah, senin yanında her zaman melekler bulunuyorlar. Senin cennetken melekler bulunuyorlar. Ne olur ya Resulallah? Çok arzu ediyorum, istiyorum çok. Bir daha bir melek göreyim. Bir melek göreyim. Büyük melek değil mi? Normal melek. Bir göreyim melek. Peygamber dedi ki, dayanamazsın ama. Yani gözlerim ona dayanamaz. Sonra bir hal gelir sana. Ya Resulallah, ne olsa razıyım ya Resulallah. Hakkı meydanıyorum ya Resulallah. Yani gözümü kaybedeyim, razıyım, bir daha bir melek göreyim. Orada melekler var. Peygamberlik bir sene, şuna bir görün bakalım, işte bakalım. Melek böyle bir tabi nur, bir nurun böyle saçınca gözleri kör olur, kapandı muhteremler. Gözü görmedi. Nasıl gözü kör olur onu görünce? Her şeyin dünyada örneği var. Mesela güçlü bir lamba, ampule. Bakamıyor değil mi muhteremler? Bir insan devamlı baksın bir ampule, gözler gider, nuru gider muhtemelen. İnsan güneşe bakamıyor muhtemelen. İşte Allah-u Teala teslimi anlamı bu muhtemelen. Yani Mevlamıza Allah-u Teala'yı görür gibi ki bilmeliyiz ki biz Allah huzuruna cezalıyor. Allah-u Teala bizi biliyor. Huve rakibin. Allah rakip böyle. Kullarını sürekli gözetleyen böyle. İçini dışını da bilen Mevlamız. Huzurundayız. Bir insan böyle yaparsa ne olur şimdi bunu tabi? Mevla bize bir de mükafat da veriyor. Yani vermezse yine onu meclis kulluk yapmıyor aslında. Felehu ecruhu inde Rabbi. Felehu o kimsenin için vardır. Kim için? Allah yüzünü dönen, böyle tam teslim olan. Tam teslim. Kulun oruç tut, seve seve. Namaz kıl, böyle seve seve. Cihat yap, böyle seve seve. Haram bakma, bakma seve seve. Yani Allah'a tesbih iki anlama geliyor. Bir, ilahi emirleri yapmak, yasakları terk etmek. Nefis istediği halde terk etmek. Onlar için Allah katında onların ecirleri, mükafatları var. فَلْهُ اَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ عِنْدَ رَبِّهِ Rabbisinin katında, yani Allah katında ecri var. Yani Allah onun ecrini verecek. Allah verecek. Tabi Allah'ın vergisi insana benzeme muhteremler. O Allah dilerse Allah kuluna özel bir dünya yaratır. Uzayda. Allah diler. Allah'a göre güç mü yaratır? Kün feyekün çünkü. Kün feyekün. Allah ol dediği anda oluverir. Bütün varlıklar alarma geçerler böylece. Demek ki dünyada yaşayan kişi dünyada yaşarken Allah'a teslim olur. Yönünü Allah'a döndürür. O yola döndürür. Allah yoluna sürekli böylece. Efendim işte kardeşinin düğünü var. Ne de sazı çalanda. Yok o benim yüreğime ters düşüyor. Yani bu. Yani yöne ters düştü mü Allah yolundan dönmemek o bu tarafa ama. Efendim işte benim bir tane oğlum var ama işte böyle yapacak. Bir tane kızım var, işte bir tane abim var, bir tane yeğenim var işte. İşte komşum, arkadaşım, hayatını kıramıyorum. Ya Allah hayatını kırıyor musun sen ne demek ya? Yön Allah yolunda olacak bak. Mevla buyuruyor. Esleme vechehu lillah. Bak. Buradaki lillah'taki lam var burada. Aslında li Allah'tır, kısaltır bu şekilde. Lillah. Burada lam, lam-ı tahsis deniyor bu, lam-ı tahsis. Haseten, özel olarak yalnız Allah'a yönelmek. Allah'a yönelmek böyle. Yani Allah yolunda ne varsa ona devam böyle. Allah yolunda namaz da var, oruç da var, zekat da var, cihat da var, hac da var. Allah için sevmek de var. O Allah yolunda bunları yapmak. Ama Allah yolunda olmayan bir şey baş yöne dönmemek. Yolda giderken mesela efendim işte bir açı saçı gördü böyle. Ona döndü mü ne oluyor? Allah yolunda insan dönmüş oluyor muhtemelen. Açı gezen bir hanım kız da o da ne yapıyor? Açılınca Allah yolundan dönüyor o da. Allah yolunda yok açı gezmek. فَلَهُ اَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ Bakın şu ayet-i kerimin azametine bakın. Bela veriyor. Allah onun ecri, Allah katında. Allah verecek onun ecrini verecek. Ne kadar verecek? Verecek. Hesefe yerda, felesefe yerda. Rabbim yeter, razıyım diyecek. Verecek Mevlam. Sonsuz sır Mevlam şehir hazinesi. وَلَا خَوْفٍ عَلَيْهِمْ Onlara hiç korku yok, hiç korku yok onlara da. Bunlar hiç korku yok onlara da. Ölürken, bunlar için bir bayram. En büyük bayram ölürken. Tören, resmi törense bayramlar, ölüm. Allah'ım kardeşe. Korkuyor bunlara ki. Ölürken neye korkuyor? Mevla'dan mükafatı alıyor. Mevla'm buyuracak ki, kulun dön bana. İrci ila rabbik, râdiyeten merdiyeh. Bak. Kulum dön kulum bana gel, kulum gel bana gel. Bak, irci'i ile Rabbi, Rabbine dön gel. Velen buyuracak. Kul yanacak aşkından onda, yanacak Allah yanacak. Ölüm anında cennetlik cemali görecek onda. Kabre girecek, korkacak mı orada? Korku yok. Mahşede korku yok. Velahüm yahzenün, bunlara hüzün de yok. Hüzün nedir? Eyvah, neden böyle oldu? Mahzun olma, bu da yok, keder yok bunlara. Yani bunlar ahiret aleminde, eyvah yapamamışım, becerememişim, şöyle olmuş yok bunlara böyle. Allah yolunda. Hadis-i şerif okuyorum inşallah. Hadis-i şerifi İki sahabeden bunu rivayet ediyor. İki sahabe birden. Hazreti Ebu Zer, Hazreti Muaz bin Cebel. İki sahabe. Peygamberimizin en sevdiği iki sahabe bunlar. Ebu Zer. Yeri Muaz bin Cebel. Kim onlar muhteremler? Sahabeleri Sevmek tabi başka bir anlama sahabeleri. Neden? Onlara peygamberimizi gördüler. Onlara peygamber sohbetine bulundular. Onlara peygamber namaz kıldılar. Onlara peygamberle beraber göç ettiler, cihat ettiler, savaşa gittiler peygamberle beraber. Hadis-i şerif şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, İttakillâhe haysuma künte. Allah'tan kork. Haysuma künte. Hangi haysiyette olsan da, yani nerede olsan, ne halde olsan da, nerede olsan ol. Evinde, camide, yolda, tarla, bayırda. Uzayda ol. Nerede olsan ol. Ve ne halde olursan ol, Allah'tan kork. Ne halde olsan ol. Bir makam, mevkiye de gelsen, hanımınla yatağında yatarken de, görüşürken de olsa, yani her halinde, her halinde, her yerde Allah korkusu, Allah'ı sevmek, korkmak Allah'tan var. Yani Allah acaba isyan etmeyeyim, acaba Allah'ımla ayrılmayayım. Ve besiyetin hasene temhuha. Ve beşer olarak insan şaşırabilir, hata edebilir. Bir kötülük yani günah da yaptığın zaman, istemeyerek yaptığın zaman da hemen arkasında bir hasene, bir sevap yap. Temhuha o kötülüğü giderecek kadar bir sevap. Bakın arkadaşlar bakın. Peygamberimizin şu tavsiyene bakın baktığın halde. Ve bir seyyiyetel hasene temhuha. Bir seyyiye yani Allah'ın razı olmadığı bir amel, bir iş. Günah gelmiş yaptığım onlar. Peygamberimizin tavsiyesi de şu, hemen arkasından bir sevap işte. Öyle bir sevap işte ki o günahını mahvetsin. Helak etsin bu günahını, gidersin, mahvetsin günahını. Yani silinsin günahı böyle şey. Neye benzer bu? Mesela günümüzde uçaklara karşı uçak savar topları var, füzeleri var. Tank savarlar var. Aşıya karşı, işte hastaya karşı mesela aşılar şunlar bunlar, şunlar bunlar var. Tabi bunlar kesin değil ama bunlar. Yani mahvetmesi. Demek ki bir insan bir günah işleyince mesela bir yalan ağzından kaçtı. İstemediği halde yalan söyledi, fark etti. Nedir bu? Bir günah. Ne yapacak o anda? Bu günahı giderecek, orada bir sahip hemen işleyecek ki o günah hiç yazılmadan, kalbine etki yapmadan onu mahvetsin. Ama öyle sahip olmalı ki günaha geçmeli ama. Yani mesela, Allah affetsin. Bu azsın. Gidermez bunu böyle yapın. Gidermez böyle yapın. Hele günah biraz daha büyükse, günah biraz daha uzun süren bir günah ise, hele insan Allah korusun günah işlerken biraz da zevk duymuşsa, bunların giderilmesi daha zorlaşır. Lekeye benzer. Yolda gidiyoruz, yol temiz. Ama yağışlı havada, yalnız araba hızlı geçti, üzerimizde biraz çamur sıçrattı. Ne yapmak gerekiyor mesela? Temiz su yol, çamur temizdir. Bunu soğuksa giderebilir. Hemen soğuksa yapıyoruz, çalkar mesela, kuruttuk mu gider. Ama öyle bir lekeliyeden gidiyoruz ki, arabaların geçişleri, mesela mazot lekeleri, şunlar bunları var. Bunun suyu daha fena diye, mazot lekesi yağlı. Ne gerekiyor bunda? Sabun, deterjan, sıcak su gerekiyor bunda. Demek ki leke ile orantılı onu yıkamak, temizlemek gerekiyor. Günah da işte böyle muhtemelen. Günah da böyle böylece. Yani düşünmemiz gerekiyor. Biz o günahı işlerken ne haldeydik? İsterek mi yaptık günahı? Günahtan zevk mi aldık onda? O anda çok mu güldük günah işlerken öldük? Bunlara bir hesabını yapalım. Sonra bunu giderecek dozda ona göre bir güzel hasene. Mesela iki yet namaz kılmak böyle. Şey abdesti tazeleyip, de kenar çekilip de şimdi uzunca okuyup da kendi namazı vererek güzelce bir namaz kılmak böyle. Arkadan sarhoşa getirmek, tevbe istiğfar etmek, Allah'a yalvarmak böylece. Günahları bu şekilde hemen giderme çalışmamız gerekiyor muhteremler. Çünkü günah hemen deftere yazılmıyor, sol hemen yazılmıyor günah bakınız. Allah'ın rahmeti bu. İki melek var. Mela buyuruyor. Kiramen katibine ya'lemûne mâ tef'alûn. İki melek var, katip melekler var. Ne yapsak görüyor. Biz izliyor bunu da sürekli ama. Bak görev bu. Sağdaki amir o. Amir o. Soldaki buna bağlı. Bunun emrinde soldaki. Bir insan bir sahibi işledi mi? Bu amir ya bu. Müdür bu. Reis bu. Kimse tanışmıyor. Hemen yazıyor sahibini. Hemen yazıyor. Anında. Anında yazıyor. Yani kayda geçiriyor. Tabi yazı kağıt kalem değil böylece. Kayda geçiriyor böyle. Bir nevi sili gibi böyle. Görüntülü geçiriyor. Bir insan günah işleyince soldaki hemen yazamıyor kendisi. Kendi yazamıyor sormadan, izin almadan danışıyor. Bak bu müvekkilim bak işte harama baktı, yalan söyledi, şöyle yaptı, böyle yaptı, günah işledi. Yazayım mı? Müsaade ediyor musun? Biraz bekle bakalım. Bekle bakalım biraz. Belki tevbe eder. Belki bir saat beşer de hiç defterini onun şeyini karalama onu bakar. Kalbi karalama. Bu biraz bekliyor. Eğer ki şu o anda günah arkasından uyanabilirse ki bilse ki benim Rabbim Mevlam var. Ben Rabbime döneceğim. Allah bunu maaşla soracak bana. Kişi uyanabilirse güzel tevbe istiğfar, ibadet yapar. Mesela yolda bile kelime-i tevbe getiriyor yolda bile. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah işe yanlar bu şekilde. Allah affederekten yaparsa yaptı tamam. Şimdi oluyor? Diyor ki sağdaki melek şimdi bak soldakine bak. Ne oluyor bak? Habersiz. Bizim dışımızda. Ne oluyor? Diyor ki sağdaki melek bak diyor. Bu günah işledim. İşte ne kadar bu günahın şeyi oranı? Mesela bir sayısı olarak derim ki derim 500 günah işledi. Bu kul bu kadar kemevit getirdi işte. Namaz kıldı, sabrıca getirdi. Bunların toplam sevabı ne? 2 milyon. 500 günahına çık, ne kadar? 1,5 milyon mu? Onu yazı bırakın buraya. Yazı buraya. Demek ki arada pek boşluk vermeyelim. Arada pek boşluk vermeyelim kendimize böyle. İşimizde, yolumuzda ama biraz şöyle canlan böyle. Ruhsuz olmamalı böyle. Canlı olması gerek ibadetlerimizde. Tevbe ediyoruz. Estağfurullah azim. Estağfurullah azim. Yalvararak ben Mevlamıza. Tedarrun ve hufye Mevlamıza bakınız. Tedarrun ve hufye. Korku yalvararak böylece. Allah'ım diyoruz. Allah, Allah, Allah. Böyle denir mi acaba? Bu depremde böyle diyenlere, öyle insanlara Allah diyeni gördüm ki böyle, o Marmara depreminde. Yani o kişinin alnın size diyemeyen kişi olduğunu mu tahmin ettim. Kadın da vardı, kadın yarı çıplak kadın da. Ama kadın ne yaptı? Depremi kaçarken duydum, kulağım duydum böyle. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Bakın böyle. İşte her zaman öyle olabilecek ama. Yani Allah'ın bizi sallaması şart mı böyle? Allah dememiz için, uyanmamız için şart mı sallaması Mevlamız'ın böyle? Diğer zaman sallar mı sallar? Yani fay hatları, may hatları varmış. Allah elinde hepsi de ya. Bu alem boşu boşu. Denetimsiz mi bu alem? Kontrolsüz mü bu alem? Bir sinek kontrolsüz mü? Bir virüs kontrolsüz mü? Yani kulağımla duydum muhteremler, gözümle gördüm. Yani tahmin etmediğim kimse, hele bir kadın böyle. Yarışıplak kadın, kulağımla gözümle gördüm, la ilahe illallah, la ilahe illallah diyor ben. Candan diyor bu şekilde böylece. Demek ki deniyor ben. Ne zaman? Allah bilenler böyle. Şu anda diyor tabii. Hazreti Ebu Zer, bu alışı rivayetin birisi, Hazreti Ebu Zer ilk Müslümanlardan kendisi. Hatta 5. Müslüman olduğu rivayet ediliyor kendisini. İlk Müslümanlardan Gıfar kabilesinden kendisi. Medine, Mekke'ye mükerreme gelip Müslüman oldu elhamdülillah. Hazreti Ebu Zer'in şu sözü var muhteremler. İnsanın en garip, en korkulu anı kabre konduğu andır. İnsanın en garip, en muhtaç olduğu, en korktuğu an kabre konduğu an. İnsanın en garip olduğu an kabre konulmuş. En garip. Daha insan garip oluyor kabre konunca, götüren cama dağılıyorlar. Dağılıyorlar. Hele ikinden sonra böyle kısa günlerde, ben çok etkileniyorum böyle mezara. Kısa günlerde. Tabi acile hemen gömülüyor, okunuyor şeyler tabi. Herkese gidecek tabi mecbur. Kimse kalmıyor orada. Güneş iniyor aşağı böyle, hava kararmaya başlıyor. Mezara giren kişi ne oluyor orada? En garip anı böyle. Oğlu gidiyor, babası gidiyor, kardeşi gidiyor, dayısı gidiyor, arkadaşı gidiyor, komşusu gidiyor, eşi gidiyor, şubu gidiyor böyle. Arkadan da görüyor, bakıyor böyle. En garip anı insan. En muhtaç ihtiyacı var Allah ibadete, sevaba anda böyle. Ama götürmüşse böyle. En korkulu anı böylece. Ama yukarıda geçti ya, hareketime geçti ya. Kim Allah yüzünden dönerse, muhsin olarak, onlara korku yok mu Mevlam buyuruyor? Korku yok muhtemelen. İşte inşallah böyle la havfün aleyhim olanlardan olalım, onunla çalışalım muhtemelen. Korkmayacak mezara girince, mezar cennete dönüşecek, ona çalışalım onlardan. Hazreti Muaz bin Cebel de Peygamberimizin çok sevdiği bir sahabe. Muaz bin Cebel de hadisin ravisi rivayet eden hadis-i şerifin. Hazreti Muaz bin Cebel'in çok benim etkiliyor kendisi. Allah'ın razı olsun hazretleri. Peygamberimizin doyamadı derimde. Kendisi Medine Ensar'dan kendisi Medineli. Gençti kendisi. Genç olduğu halde Akabe'de biat edenler 70'ye dahil kendisi de. O 70'lerden kendisi. Onlardan kendisi. Peygamber bunu Yemen'e vali olarak tayin etti, gönderdi. İlk atama vali olarak İslam'da Hazreti Muaz bin Cebel oldu. Yemen'e vali olarak gönderdi. Hazreti Muaz bir merkebe bindi ya da katıra bindi. Peygamberimiz yana başını yeğen geliyor. Yeğen. Yürüyor Peygamberimiz. Hazreti Muaz durdu. Ya Resulallah, ya sen de bir at, hayvana bin, ya ben ineyim. Yani olmuyorsa ben hayvan üzerindeyim, binekteyim, sen yürüyorsun. Hayır, hayır Muaz, hayır Muaz. Sen devam et. Allah yolunda ayaktan tozlansın biraz buyurun Peygamber. Ayakkabım tozlansın, Allah yolunda böyle Peygamber böyle. Peygamberimiz kendisine bayağı konuşmalı aralarında. Çok uzun bu konular böylece. Peygamberimiz son şunu söyledi. Ya Muaz, bu seninle benim son görüşümüz olacak bu. Son görüşümüz olacak bu. Son görüşümüz. Hazreti anladı ki Hazreti Resulullah göremeyecek artık. Peygamber şey bir baktı. İçi yandı. Gözleri yaşardı. Elinde olsa gitmeyecek Yemen'e ama Resulullah gönderiyor ama. Emri peygamberi. İtaatin mevcut ve kendisine. Peygamber şeye baktı, baktı, içi yandı, yandı, yandı böyle gözleri yaşardı, gitti ve öyle oldu. Yemen'deyken Peygamber vefat haberi Yemen'e geldi. Geldi, tabii yandı, yakıldı, Medine'ye geldi. Peygamber'in kabri şerifine gitti muhteremler artık. Ağladı, sığladı, yandı, yakıldı böylece. Hazreti Bekir'in halafeti zamanında hiç halka bile karışamadı. Oy atamadı, hasretini atamadı böyle. Yani peygambere doyamadın diye, Resul'a doyamadın diye. Bu atama içerisinden, Hazreti Ömer zamanında Şam fetholunca, Hazreti bunu Şam'a gönderdi. İslam'da helal haramı en iyi bilen buydu böyle. Fıkıh bile en kendisi o anda, sahabe içerisinde. Hazreti bunu Şam'a gönderdi, Ya Muaz Şam'a git de, insan burada dinini tebliğ et orada buyurdu. Şam'da birisi bunu ziyaret etti muhteremler. Ebu İdris diye bir zat. Halvan köyünden, yani Şam'ın Halvan köyünden Ebu İdris adında El-Halvani deniyor böyle Halvan köyünden. Birisi tabi'in yani kendisi, yani sahabe değil kendisi, Şam'a gelmiş. Şam'a gelmiş, her zaman geldiği gibi yine Şam'a gelmiş. Gündüz Şam mescidine gidiyor. Mescide girdim baktım diyor, mescidin bir köşesinde bir muazzam bir kalabalık var. Halk olmuş insanlar. Merak ettim, gittim baktım diyor. Ortada bir genç, genç de kendisi, yüzü nur saçıyor. Güler yüzlü, güneş yüzlü, yüzü nur saçan bir genç. Ona bir şey soruyorlar ve sohbet ediyor. Herkes dün gözü yüzü onda ama ona yönelmişler. Sordum kim bu? Dediler ki diyor bu Peygamber'in sahabelerinden Muaz bin Cebel Hazretleri. Muaz bin Cebel. Neden böyle yapıyorlar? Genelde muhteremler Peygamberimizi göremeyen tabi'in. Tabi'in. Kim tabi'in? Sahabeyi görüp sahabenin sohbeti bulunanlara tabi'in deniyor bunlar. Tabi'in Peygamberimizin yaşadığı dönemin çok yakın dönemleri. Kimi çocuktu, kimi şu buydu. Hatta kimisi ergin çağına ermişti. Medine'de peygamber görebilirdi. Ama ihmal etmişler, gidememişler. Bunlar işte pişmanlık tabiinde. Peygamberimizin çok dönem yakın oldukları halde bir görememe, peygamber görememe. İşleri yanıyor, hasetler. Ne yapıyor bunlar? Peygamber hasretini sahabede gidermeye çalışıyorlar. Yani peygamberi gören gözlere bakıyorlar. Bu Hazreti Ebu İdris Halime Hazretleri de bu da bunların biri. Bir de bunun başka bir yönü daha var bunun. Bu Şam'dan daha önceden de duymuş peygamberin geldiğini Medine'ye gitmeye karar vermiş kendisi. Medine'ye demiş gideyim. Resulullah peygamberi göreyim bakayım. Yola çıkıyor. Yolda haber alıyor ki peygamber Allah'ın rahmeti kavuştu artık muhtemelen böyle. Ben aşağı iniyor. Kendi yerden yere kendini vuruyor. Hep kendi yandı bu şekilde. Bu da diyor ki ben diyor Hazreti Muaz bin Cemil olduğunu öğrenince o gencin zaten ismini duymuş tabi daha önceden de onu gönlüm çok sevdi. Allah için sevdim kendisini. O kadar Allah için kendisini sevdim. Ama çok kalabalık izdiham vardı. Çok kalabalıktı. Yani yakışamadım. Şöyle düşünüyorum kendi kendime diyor. Yarın sabah namazına erkenden gideyim. Erken gideyim. O gün bu Hazreti Muaz kapıda bekleyeyim. Gelince ona Allah'ın sevdiğimi söyleyeyim kendisine diye böyle karar veriyor. Gece uyuyamıyor sevincinden. Hazreti Muaz'ı görecek sabahtan. Erkenden çok erken geliyor. Ezanlar çok erken camiye, meşreğe gelmiş. İçeriye bir bakayım diyor. Hazreti Muaz içeride namaz kılıyor. Daha önce gelmişti Hazreti Muaz. Hazreti Muaz namaz da meşhurdu namazı. Bir rekatta Bakara Suresi okurdu, bir rekatta okurdu. Kur'an doymayan dört sahabeden birisi, Kur'an doymayan sahabeden birisi, dört tane biri kendisine. Girip oturuyor, Hazreti Muaz'ın namazını bitirmesini bekliyor. İki kez namaz kılıyor ama uzun namaz kılıyor. Bitirin yanına geldi. Ya Muaz dedi, ben Allah için seni sevdim dedi. Allah'ın seni sevdim. Hazreti Muaz tuttu elinden bunun. Allah için sen beni sevdin? Allah için sevdim. Allah için sen beni sevdin? Allah için sevdim. Ondan sonra müjdeleyin beni muhtemelen. Onu okuyayım hani hatırlatayım inşallah. Peygamber işittin ki ben diyor, Peygamber şöyle buyurdu, Allah-u Teala buyuruyor, hadisi kutsi hadis yalnız şeriflerle, Mevla şöyle buyuruyor, vecebet muhabbetil mütehabbine fiyyeh. Kim ki benim için Allah buyuruyor, birbirini severlerse ben onları severim. Yani benim muhabbetlerim vacip olur. Bir de burada Hazreti Muaz'dan gelen bir dua var muhteremler. Onu inşallah söyleyeyim inşallah. Ve diyor ki Hazreti Muaz buna bir gün diye Peygamber Aleyhisselam Hazretleri diyor, beni tuttu Peygamberimiz. Bazen tutuyor Medine'de iken, tutuyor elini de. Peygamber şöyle buyuruyor, onu da okuyayım ibare inşallah. Ya Muaz. Bunu Peygamber söylüyor Hazreti Muaz'a. Elini tutuyor. Tutuyor ve şöyle buyuruyor, ya Muaz. Vallahi inni lehubbuke. Ya Muaz, Allah'a yemin ederim, ben seni seviyorum. Bir Peygamber Resulullah, Hazreti Muaz'a. Değeri bu. Ya Muhammed, Allah'a emin ediyorum, ben seni Allah için seviyorum. Fekale, Peygamber sonra şöyle buyurdu. Ya Muaz, la tedi anne fidibikül salatin tekulü. Sana bir tavsiye bulunacağım. Her namazdan sonra bunu oku, söyle. Bunu söyle bak. Peygamberimizin özel Hazreti Muaz'a bu tavsiyesi. Önce ya Muaz, Allah'a emin seni seviyorum. Devamı Peygamberimiz. Ya Muaz, sana bir şey öğreteceğim. Her namazdan sonra sakın bunu terk etme bak. La tede anne. Sakın terk etme. De bunu daha kısa. Ezberir miyiz inşallah bunu inşallah. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Her namazdan sonra bunu devam edelim inşallah. Dua ederken olur böyle. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Bir tekrarlayayım yine inşallah. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Anlamı şu. Allahümme, ya Allah Celle. Buradaki mümdeki şedde yağda üvez deniyor buna. Ya Allah. Yani buradaki ya yücelik anlamı, azamet anlamında. Yüce Allah'ım, büyük Allah'ım. E'inni, bana yardım eyle. Yardım eyle. Ala zikrike, seni zikredeyim devamlı. Seni zikredeyim, unutmayayım seni. Hep seni anayım Allah'ım. Ve şükrike, nimetine şükredeyim. Nimetine şükredeyim. Her nefese şükredeyim sana. Ve husn ibadetik. Ve ibadetim sana, güzel ibadetim sana. İbadetini de güzelce yapayım sana böyle. Böyle seve seve böyle tadınla ibadeteyim. Hazreti Muaz genç yaşında vefat etti. Hem de o da Kudüs'te yakın bir yerde, şu anda Ürdün'de orası bulunuyor. Orada kabri şerif orada kendisinin. Vefat etti kendisi orada. Ve kolera salgından gitti. Üç gün önce oğlu öldü. Aynı hastalıktan. Üç gün önce oğlu öldü. Üç gün sonra da kendisi kolera salgından gitti. Bir Müslüman kimse salgın hastalıktan ölürse bu da şehitlik anlamına geliyor. Hükme şehit deniyor. Şehitlik. Yani şunu da arz edelim muhteremler. Ne kadar depremde olsa, savaşta olsa, yani en korkunç bombalar yukarıdan tepede indirilse, atsalar bile ve ne kadar salgın hastalıkta olsa, yani haşa kella şu alem kontrolsüz değil. Böyle bir tesadüf, rastladığı şans değil ama. Allah'ın cehennemi tam kontrolünde her şey ama. Kontrolünde böyle. Yani kim hastalanacak, kim hafif olacak, ağır olacak, kim ölecek, kime bir şey olmayacaksa Allah'ın takdiriyle böyle. Allah'ın takdiriyledir. Kul Allah-u Teala sığındı mı Allah kendisi korur. Eğer kulun eceli gelmişse, bak eceli gelmişse ama, bu eceli gelmişse, o hastalık ona sebep olur. Oradan kul kaçsa bile, aslında kaçmamaya gerekiyor hastalıkla bir yerden, kaçmamaya gerekiyor. Oraya gitmemek de gerekiyor oraya, oradan kaçmamak da gerekiyor. Karantina gerekiyor, İslam'da var böylece. Eğer kulun eceli gelmişse, kul oradan kaçayım der, yolda bir trafik kazası olur, yine ölür muhtemelen. Yani ölümden kaçılmaz. Ölümden kaçılmaz bu şekilde. Bir hadis-i şerife bakayım inşallah. Namaz ilgili. Hadis-i Beyhaki'de buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Meltefete abdün fi salatihi, bir kul namazda şöyle göz ucuyla şöyle önüne uzağa sağa sağa bakınırsa, itip ederse, bir kul namazda göz ucuyla ve önüne yanına hafif şey bir bakınırsa, göz bakarsa kâle rabbuhu Mevlam buyuruyor ki kulağına bakın şimdi eynen teltefütü yebni Adem ey Ademoğlu ey kulum nereye bakıyorsun? Nereye bakıyorsun? Ene hayrun leke mimma teltefütü ileyhi baktığın şeyden ben daha öyleyim kulum sen bana yönel kulum sen bana yönel kulum nereye bak ne arıyorsun? Yani gerçekten namaz müminlerin miracı muhteremler. Ki Mevla abi peygamber hakkında مَا زَغَ الْبَصَرُ وَمَا تَغَى مَا زَغَ الْبَصَرُ وَمَا تَغَى peygamber miracında ki miraç ne demek? Olağanüstü neler peygamber gördüğü anda melekler, şunlar, bunlar, bütün evrendeki sırları görüyor. Mevla biliyor مَا زَغَ الْبَصَرُ ama peygamberin gözü hiçbir kaymadı hemen. Ve mataga gönlü azmadı Allah'tan çıkmadı böyle. Hep Allah diye yandı. Allah diye yandı hocam şöyle böyle. İşte demek ki namazda da sabahın başında geçtiği gibi yani hazır ol gibi komut almış gibi namazı inşallah kılmak çalışmak gerekiyor. Kul Allah huzurunda. Allah huzurunda insan hazır ol komutunda yere kaşıyamıyor. Kaşıyamıyor. Efendim, arı batırsın bir ensesine, kişi bunu kovamaz. Kımıldayamıyor insan böylece. Kim veriyor komutu? O maşa çavuş veriyor icabında komutu veriyor. Tekbiri kim komutunu? Allah veriyor. Allahu Ekber! Ne büyük bu. Ya ne anlamaya bakın. Allahu Ekber! Komut veriliyor burada. Komut veriyor burada. Kul kendi komutu veriyor icabında. Kendi kılarken. Allahu Ekber, en büyük Allah, Allah'ın bildiğini kul kabulleniyor burada, kabulleniyor böyle. Sonra el bağlanıyor, Allah'a teslimiyet, Allah'a teslimiyet. Ama Rabbimiz işimizi de görüyor şimdi namazda. Burada ilginç burası. Tamam, dışımız kolay hadi. Ama Allah bizi işimizi de görüyor, kalbimizi de görüyor. اَلَا يَعْلَمْ مَنْ halak Allah buyuruyor. Allah görmez mi? Kim yarattı? Demek ki namazdayken gönlümüzü de koruyalım muhteremler, gönlümüzü de. Hatta şey bir atasözü vardı böylece. Alimin yanında dilini, arif yanında gönlünü koru derler. Arif ve evli anlamına geliyor böylece. Koru geliyor. İnşallah aziz cemaatimiz, tabii kendimizi biraz daha zorlamamız gerekiyor. Yani sonuçta belli. Hazreti Ebu Zer'in buyurduğu gibi insanın en garip anı kabre konduğu an. En garip anı insan. Herkes dağılıyor efendim. İnsanın en mutlu şanı, en korkulu anı kabre konduğu an. Hayat boyu çalışmış kişi, çabalamış, balmuk edinmiş, icam bakama yükle yükselmiş gelmiş, bir şeyler yapmış. Fakat bir anda hepsinden sıyrıldı. Hepsine sırıldı. Üzerindeki çorabını bile çıkarıyorlar. Çorabını. Gömleğini atını çıkarıyorlar. Bir şey kalmıyor üzerine böyle. Hepsine kışı soğuktan bir şey kalmadı. Bir kefene sarıldı. Nedir kefen de? O da bedenin çıplak görülmesine bir ambalaj. Ambalaj muhtemelenler. Böyle bir ambalaj ki ama öyle moda ilgisi yok ama ya. Yok ilgisi modayla. Hazreti Havva anamızın nasıl bir kefene sarılmışsa aynı kefen yine bugün devam ediyor. Yani ilkel bir şey. İlkel bir şey aslında. Ama Allah'ın koyduğu kural bu değiştirir mi? Mesela günümüzün çağdaş kadınları var. Yani çağdaş deyince kendini artık uzayda görüyor kendisini. İnsanlar tepeden bakıyor, insana bakıyorlar. Giysi beğenmez, şunu beğenmez, renk beğenmez, moda beğenmez. Avrupa'dan modaları getirir. Gardırobunda bin kat şeyi vardır böylece. Ne yapıyor çağdaş kadın da? Hazreti Havva'nın giydiği kefene giyiyor sonunda. Aynı kefen böyle, beyaz bir kefen böyle. O da onu giyiyor böylece. İnsan padişah olsun, paşa olsun, vezir olsun, şub olsun, bu olsun. Gardırobunda 100 kat elbiseli olsun. O da ne yapıyor? Adem babamızın giydiği kefen o da böyle. Aynı kefen, hiç değişmiyor. Modası bir değişmiyor, hiç değişmiyor. Moda uymuyor böyle. Aynı kefen, ona sarılıyor insan. Kişi ne yapıyor? Yer altına bak, yer altına. Yer altına bak, bir çukura. Anlamlı bu. Anlamlı bir yer altına, 2 metrekare kişi oraya bırakılıyor. Biliyor mu bunları? Bizden daha iyi biliyor. Görüyor mu? Bizden daha iyi görüyor muhtemelen. Bizden daha iyi görüyor. İndiren de görüyor, bakanları da görüyor, tahta erken bakıyor, konuşan hepsini görüyor, hepsini görüyor onların. Ama Hazreti bu üzerin buyurduğu gibi, insanın en garip anı kabre konduğu anıdır. Dünyası bitti böyle, dünyası bitti böyle. Oradan bir bakıyor kendisi, oradan bakıyor. Ne yapıyor? Eyvah değil mi? Eyvah, aldanmışım. Evet, birkaç apartman dikmiş. Ama oraya götüremedik mi derler. Apartmanlarında çinileri, fayansları, artık kalebodları en lüks böyle artık. O kadar muazzam dizilmiş, yapılmış. O kadar lüks, konforlu daireleri var. Her şey konforlu. Ama nereye gitti? İlkel bir kabir. Hazreti Adem'in gömüldüğü kabir. Aynı kabir, aynı kabir. Toprak, aynı kabir. İlkel kabir böyle şey. Ne halısı var, ne konforu var, ne doğal gazı var. Bir şey yok böyle. Kabir, Hazreti bir Müslüman çok etkili duygulam. Kendi onun için aktarıyor muhteremler. İnsanın en garip anı, işte kabre konduğu an. Konuyu böylece. En muhtaç anı, sevaba. Bir defa da Allah deseymişim. Şu günah işlemeseymişim böylece. En korkulu anı, hele özellikle cemaat dağılıp giderken onları hepsini görüyor. Uzaklaşınca ayak sesini duyuyor. Onların konuştuğunu duyuyor. Ama o işten geçiyor muhteremler. İnşallah Mevlamıza kulursak korku olmayan o da var. Dilerler Fatiha.